zon. Het wordt dan 2 tot 6 graden. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Het is een drukke spits. Er staat nu nog ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag door een ongeluk met 3 vrachtwagens bij Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Prins Klausplein, 25 kilometer file. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven, maar die file die zal nog wel een tijdje blijven staan. Er staat er ook druk op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oestgeest en de aansluiting met de N14, 20 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Diemen, tussen Amstelveen en knooppunt Diemen, 20 minuten door een aanrijding. 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, voor Hardingsveld-Giessendam, 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Een prikker met een kaasblokje, augurk, een tomaatje. Een tractatie op school die veel mensen zullen herkennen van vroeger en ook van nu. Maar is dit nog verantwoord? In de tv-serie De Luizenmoeder was er al discussie over wat kinderen voorgeschoteld krijgen. Mag ik even kijken? Ja, natuurlijk. Oh, perenegels? Muizen, perenmuizen. Hé, hey, en wat is het? Is dat drop? Ja. Hey, dat is jammer. Ja, drop is tegen de richtlijnen van het tractatiebeleid. Zometeen een debat tussen een vertegenwoordiger van het platform Gezonde Leefstijl op school die tractaties wil afschaffen en een opvoedkundige die het geen probleem vindt. Maar eerst naar Kijkduin. Daar start zometeen een bewonersbijeenkomst over de noodopvang voor asielzoekers. De nood bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was dit weekend zo hoog dat mensen weer bijna buiten moesten slapen. En dus schoot de gemeente Den Haag te hulp, wat tot verdeeldheid onder bewoners leidt. Het was nogal plotseling. Er kwam een app op de groepsapp van dat er asielzoekers zouden komen. En ja, dan heeft iedereen daar uiteraard een mening over. Weet je, er wordt helemaal niks overlegd. Ze doen maar, ze beslissen maar. Beter dit dan buiten slapen in Ter Apel. Dat nogmaals, dat vind ik schaamteloos. Mensen onteren moet je niet doen. Ja, ik vind het, voor de mensen vind ik het heerlijk, want die hebben verder niks. Maar voor ons is het verschrikkelijk. Waar ik wel bezwaar tegen heb, is dat iedereen vindt in Nederland dat die mensen opgevangen moeten worden. Maar zoals de Engelsen zeggen, not in my backyard. Waarom lopen de gemoederen zo hoog op dat zelfs Geert Wilders vanavond afreist naar Kijkduin? Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? Ik ga erover praten met Richard de Mos van de lokale partij Hart voor Den Haag. Hij heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. En gemeenteraadslid Hera Butt van GroenLinks is juist trots op haar stad. Welkom beiden. Zometeen om 7:00 dan begint dus die bijeenkomst in Kijkduin. Meneer De Mos, gaat u daar naartoe? Nee, we zijn afgevaardigd door Koen Bom, het raadslid wat ook het spoeddebat heeft aangevraagd voor aanstaande donderdag. Oké, en wat verwacht u van die avond? Wat gaat daar precies gebeuren? Nou ja, het is nu voor het eerst dat bewoners een ventiel krijgen om leeg te lopen. En het is natuurlijk schandalig dat ze al voor een voldongen feit staan. Dat bewoners gewoon zijn gepasseerd en ook ondernemers zijn gepasseerd. Ja, en dat een wethouder hier niet bezig is met de stad, maar juist met het verpesten van de stad. En dat is een slechte zaak. Uw mening is duidelijk. Mevrouw Butt, bent u van plan om te gaan zometeen? Nee, voor mij geldt dat ik nu hier zit voor dit radio-interview. Maar wij hebben ook raadsleden die daar straks wel zijn. Ja. Oké. Geert Wilders is daar dus ook bij aanwezig. Naar eigen zeggen om de bewoners die zich verzetten tegen de komst van die asielzoekers een hart onder de riem te steken. Dat schreef hij afgelopen maandag op X. Mevrouw Butt, wat vindt u daarvan? Nou, ik vraag me wel af in welke rol de heer Wilders daar precies zit straks. Allereerst is dit bedoeld voor bewoners. Om ook inderdaad zich te kunnen uiten, om het gesprek aan te gaan. En ik hoop dat dit ook een bewonersavond blijft en niet wordt gekaapt door de politiek of door de media. En wat bedoelt u met... U zegt net zelf dat de eigen raadsleden van GroenLinks er ook zitten. Dus dat is dan wel vreemd. Ja, nee, dat klopt. We zijn erbij. Klopt, maar het is bedoeld voor de bewoners en mensen vanuit Den Haag die zich inderdaad ook betrokken voelen bij dit onderwerp. Ja, maar dan mag de heer Wilders als volksvertegenwoordiger daar toch ook bij zijn. Hij heeft in zijn verkiezingsprogramma allerlei plannen aangekondigd. Onder andere ideeën die de asielstop kunnen stoppen. Vindt u dat meneer Wilders daar vanavond bij aanwezig hoort te zijn of kan zijn? Nou, ik vind niet dat ik degene ben die iets moet verbieden of moet aanmoedigen daarover. Dus hij is gelukkig in een vrij land vrij om zich te bewegen hoe hij wil. Dus in die zin, een bewonersavond is in die zin ook vrij om te bezoeken. Tegelijkertijd, wat ik probeer te benadrukken, dit is voor de bewoners, voor hun zorgen, voor hun mening en voor hen bedoeld om het gesprek aan te gaan voor hun buurt. Ja, maar en dat moet altijd op nummer 1 staan. En het mag niet zo zijn dat het een politiek debat wordt op een avond voor bewoners. Ja, maar dat is natuurlijk complete prietpraat. Als u dat echt serieus had gevonden, dan had u wethouder van GroenLinks-Huizen had de bewoners niet overvallen. Die had de bewoners misschien wel stemrecht gegeven. Had misschien een stuk naar de gemeenteraad kunnen sturen dat er in de gemeenteraad een debat over had gevoerd geworden. Allemaal niet gebeurd. Dus u neemt de bewoners helemaal niet serieus. Ja, we gaan eens even terugkijken op de gang van zaken van de afgelopen dagen. Want vrijdagavond, toen belde het COA met de vraag of de gemeente Den Haag kon bijspringen. Zondagmiddag gebeurde dat. Toen arriveerden er 98 asielzoekers bij het hotel in Kijkduin. Mevrouw Butte, de gemeente heeft dus heel snel moeten handelen. Hoe is dat precies gegaan? Nou, eigenlijk precies zoals u het schetst. Het is vrijdag bij de gemeente terechtgekomen als verzoek van het COA. Het COA heeft duidelijk aangegeven, het is een noodkreet. We hebben nu hulp nodig, want mensen dreigen op straat te slapen. Weer, we kennen allemaal de beelden van Ter Apel. Mensen hebben op straat geslapen, er is zelfs een baby overleden. Dat hoeven wij niet in Nederland nog een keer te hebben. Dus wat GroenLinks Den Haag betreft, heel goed dat het college van Den Haag heeft gestaan voor deze mensen. Het COA heeft geholpen in deze ook, wat mij betreft heel goed. Het is inderdaad zo dat het heel snel moest. Dat betekent ook dat de bewoners de volgende dag een brief hebben gekregen, 1000 brieven. En je kunt niet veel anders in een situatie van nood. En hoe heeft u die brief zo snel bij de bewoners gekregen? Nou, daarvoor wil ik eigenlijk ook via deze weg applaudisseren richting de gemeente Den Haag en de ambtenaren van de gemeente Den Haag die heel hard hebben gewerkt en ervoor hebben gezorgd dat er snel een brief komt en dat die ook zo snel mogelijk bij de bewoners terechtkomt. En dat is ook gelukt. Dus die brief die is door ambtenaren zelf bij mensen thuisgebracht? Nou, ik durf niet te zeggen of de ambtenaren die het hebben geschreven ook daadwerkelijk zelf de brieven in de brievenbus hebben gestopt. Maar dit is wel via de gemeente Den Haag en de ambtenaren geregeld. Ja. Okay. Dus u zegt eigenlijk dat verzoek dat kwam vrijdag binnen. Het is een noodsituatie en er is gehandeld zo snel als het kon. Meneer De Mos, u liet het al even merken. U bent veel minder te spreken over de communicatie vanuit de gemeente. Waar zit het probleem voor u? Nou, waar het probleem zit, kijk, er wordt nu gezegd een noodsituatie. Het is al heel lang bekend dat het COA het niet aankan. Dat klopt ook, want het absorptievermogen van Nederland is bereikt. En daarom moet Nederland een asielstop invoeren. We moeten geen Ter Apel aan de Noordzee worden hier in Den Haag. Maar het gaat nu om afgelopen vrijdag. De capaciteit in Ter Apel die werd overschreden met ongeveer 500 mensen. En dan moet Den Haag zeggen, het zijn alleen maar mannen die hierheen komen. Er zit in de brief ook nog een fout. Er wordt gesproken over jonge stellen. Het waren alleen maar mannen. 8 op de 10 asielaanvragers zijn trouwens man. Je mag je dan afvragen waarom laten ze de vrouwen en de kinderen achter in situaties die als gevaarlijk betiteld zouden waarom worden. Waarom is dat verschil zo belangrijk voor u? Nou, omdat we weten in Ter Apel dat de mannen en zeker de veilige landers uit Marokko en Georgië en uit Algerije. Dit gaat om Syriërs? Dat die nogal vaak overlast veroorzaken. Als je naar Ter Apel kijkt, 85% ondernemers in Ter Apel hebben afgelopen week nog een brandbrief gestuurd naar de landelijke politiek. Dat die asielzoekers nou niet jolijt brengen, maar veelal problemen. Ja, er zit wat ruis op de lijn. We gaan even kijken of we dat kunnen oplossen. Maar jullie zitten allebei op dezelfde locatie in Den Haag. Mevrouw Butt, in die brief staat inderdaad dat het gaat om zowel mannen als ook vrouwen en kinderen. Meneer De Mos zegt het gaat eigenlijk voornamelijk om mannen. Oh, wij kunnen u niet horen op dit moment. We gaan even kijken of wij de verbinding kunnen verbeteren. Meneer De Mos, kunt u eens wat zeggen? Kijken of we u nog kunnen verstaan. Nee, op dit moment hoor ik helemaal niks. Beide gasten zitten namelijk in Den Haag. Dus wij overleggen hier even of er nog iets is om de verbinding te herstellen. Ik zie een duim. Meneer De Mos en mevrouw Butte, hoor ik jullie weer? Ik hoor u luid en duidelijk. Kijk. Dat is fijn. Mevrouw Butt, ja, de microfoon van meneer De Mos die werkt wat beter, maar die schuift hij nu naar u toe, zodat u uw woord kunt doen. Ja, we zijn zo gemoedelijk als het daarom is. Dat is mooi om te zien. Mevrouw Butt, in de brief staat dat het gaat om mannen en ook om vrouwen en kinderen. Meneer De Mos zegt juist, het zijn voornamelijk mannen die naar Kijkduin komen. Ja, nou, ik weet niet precies hoeveel mannen, hoeveel vrouwen of stellen. Dat weet ik niet. Tegelijkertijd vind ik dat in die zin niet relevant. We hebben het nu over mensen die in een noodsituatie verkeren. Of dat nou mannen zijn of vrouwen, wat GroenLinks Den Haag betreft, die help je. Ja, dat wordt steeds wel gezegd, die noodsituatie. Maar nogmaals, het aantal criminele asielzoekers is hand over hand toegenomen. Ik heb hier de oproepen uit Utrecht en uit Amsterdam. Het zal mevrouw Butt moeten aanspreken van GroenLinks. Mevrouw Halsema die daar zegt, de aanpak van criminele vreemdelingen is noodzakelijk. We weten helemaal niet of tussen deze groep ook mogelijke criminelen zitten. We hebben de badplaats met heel veel belastinggeld net opgeknapt. Ondernemers proberen daar op een hele moeilijke manier in een badplaats geld te verdienen. En waarom is dit dan een probleem? Omdat die badplaats nog een bouwpunt is. Nou, omdat dit geen reclameplaatje voor een badplaats is. Hotels zijn voor toeristen, die komen normaal geld brengen. Dit kost de stad heel veel geld. Mevrouw Butt, dit kost de stad heel veel geld, zegt meneer De Mos. Nou, ik zou er wel even op willen reageren. Op het moment dat er nieuwe bewoners komen, of tijdelijke bewoners, toeristen, gasten, weten we nooit van tevoren hoeveel mensen daarvan potentieel crimineel zijn, of dat al in het verleden zijn geweest. Dat weten we niet. In dit geval weten we dat inderdaad ook niet. Wat GroenLinks Den Haag betreft, moet je mensen met crimineel gedrag aanpakken. Dat geldt voor wie dan ook in Nederland. Ja. Meneer De Mos, terug naar vorige week vrijdag. Want ja. U trekt het breed, maar ik wil het even u bij de afgelopen dagen houden. Er zijn dus mensen in Ter Apel die dreigen buiten te moeten slapen. Wat zou u dan willen dat er met die groep mensen gebeurt? Nou, allereerst sober opvang en alle respect voor Ter Apel. Ik ben gekozen door de Haagse inwoners. Dus ik zit hier voor het Haagse belang. En ik dien het Haagse belang van de bewoners van Kijkduin. Ik dien het belang van de ondernemers in Kijkduin. Die mensen hebben op mij gestemd in 2022. In mijn verkiezingsprogramma stond het absorptievermogen van Den Haag is bereikt. Dit is geen antwoord op mijn vraag. Nou, wat wil u dat er met die mensen gebeurde afgelopen vrijdag die in Ter Apel is? Ik geef u een klip en klaar antwoord. Niet naar Den Haag. En dat staat ook in mijn verkiezingsprogramma. Wij zijn een grote stad met grote problemen. We hebben armoedecijfers die heel hoog zijn. Daar zal de wethouder van GroenLinks wat aan moeten doen. We zijn de armste stad van Nederland. Dus u zegt opvang in een andere stad? Opvang in de eigen regio. En dat is aan de landelijke politiek om dat eindelijk eens een keer te gaan verzorgen. En niet in Den Haag. Dat waar is klip dan wel? En klaar en dat geef ik u een antwoord op. Waar dan wel is niet aan mij. Ik ben een lokaal politicus en ik neem het op voor het Haagse belang. Ja, mevrouw Butt, reageert u daar eens op? Ja, nou ja, dat allereerste natuurlijk armoede in Nederland, ook in Den Haag, moeten we aanpakken. Daar staat GroenLinks Den Haag ook voor. Maar ik wil toch iets uit de wereld helpen. Maar één keer uitgeven. Dat kan zeker maar één keer. Ja. Ik wil toch iets uit de wereld helpen. En dat is het feit dat nu wordt gedaan alsof deze vluchtelingen de gemeente Den Haag geld kosten. In de zin van dat wij dit allemaal moeten betalen. Dat we de hotel moeten bekostigen. Het COA heeft daar budget voor, heeft daar begeleiding voor. Ja, is dus zij, het is zeker belastinggeld. Ja, dus het is uiteindelijk de Nederlander. Zeker belastinggeld, maar u doet nu net alsof dit vanuit een gemeente Den Haag potje komt. En dat is onterecht. Het is een COA-budget en daar zet het COA zich ook voor in. Ook de mensen van het COA. Tegelijkertijd, natuurlijk, ik ben ook een volksvertegenwoordiger voor de mensen in Den Haag. Daar ben ik ook voor gekozen en daar sta ik ook zeker voor. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor een landelijke asielopvangcrisis, veroorzaakt door de landelijke politiek, ben ik het helemaal mee eens met Hart voor Den Haag. Daar sta ik ook helemaal achter. Ik zou het ook anders willen zien. Maar het mag niet zo zijn dat de vluchtelingen nu het slachtoffer keer op keer worden van een landelijk beleid. En wat mij betreft, Den Haag helpt die mensen dan ook. Dus is het de Hagenaar die de prijs moet betalen, die straks te kampen krijgt met meneer de prijscijfers. Volgens mij heeft ook mevrouw Butt liggen slapen. We hebben afgelopen week een verkiezingsuitslag gehad. We hebben een percentage van Nederlanders, 86% van de Nederlanders is voor een asielstop. Ja, en wat doet de partij van mevrouw Butt met een GroenLinks-wethouder? Kom maar binnen met je knecht. Nederlands is voor een asielstop. Ik ben benieuwd waar u die cijfers vandaan haalt. Nou, die heb ik van één vandaag, meneer. En ik heb nog een aanzoek van Hart van Nederland. Dus dat kan ik u ook toesturen. We praten hier natuurlijk wel voorbereid. Dat begrijpt u. Dus u zegt die verkiezingsuitslag die heeft invloed op hoe hier gehandeld had moeten worden door een coalitie in Den Haag die dit bepaalt. Ja, natuurlijk moet je daar rekening mee houden. En je moet rekening mee houden dat Den Haag heel grootstedelijke problematiek heeft. Die ik u net al heb geschetst. De sociale cohesie die verdwijnt. We hebben aan alles een tekort. Aan leraren, aan agenten, aan zorgpersoneel. Nogmaals, we zijn de armste stad van Nederland. Daar moeten we als lokale politiek een hart voor maken. Zoekt, ik probeer het te begrijpen. Het COA dat zoekt contact met Den Haag. De gemeente Den Haag zegt dit kan. Het hotel zegt ja, dat kan hier. En de gemeente Den Haag had wat voor Den Haag betreft moeten zeggen, nee, dit kan niet. Wij kiezen voor hotels voor toeristen. Wij kiezen ervoor om een badplaats die het moeilijk heeft, die op dit moment een bouwput is, waar ondernemers maar mondjesmaat kunnen rondkomen om die badplaats te helpen. En we zeggen tegen het COA nee, want het absorptievermogen van Den Haag is bereikt. Dat is onze lijn. Op welke manier ziet u dat ondernemers hier last van hebben? Nou, gaat u de ondernemers vragen als u de ondernemers gehoord heeft. En is dit plaatje voor Kijkduin het nieuws, hoe Kijkduin nu in het nieuws is, niet het nieuws hoe we het willen hebben. Wij willen toeristen naar Den Haag halen en geen asielzoekers. En de ondernemers hebben het al moeilijk. Mevrouw Butt, er wordt gewerkt aan de badplaats Kijkduin. En dan kunnen die ondernemers dit er niet bij hebben, zegt meneer De Mos. Nou, het allereerste, we hebben het hier over een hotel. Dat is ook gewoon een onderneming. En daar is door gekozen door de hoteleigenaar om dit te faciliteren. Dus dat allereerst, dat kunnen we niet doen alsof dat geen ondernemer is. Nee, maar u heeft de ondernemers gisteren het ook gehoord bij Omroep West. De ondernemers klagen stenen. Mevrouw Butt was aan het woord, die mag even haar verhaal afmaken. Jullie delen de microfoon. Ja, maar... dank. Ja, ja. En ten tweede wil ik toch graag aangeven dat het in Den Haag ook heel goed kan gaan. We hebben bijvoorbeeld in Scheveningen, niet zo heel ver van Kijkduin, ook vluchtelingen mogen opvangen, ook in een hotel. En daar waren inderdaad ook zorgen geuit, ondernemers en bewoners. Die mensen zijn opgevangen, tijdelijk, die mensen zijn weggegaan. En uiteindelijk waren er ook geluiden, die zijn ongetwijfeld ook bekend bij Hart voor Den Haag, van bewoners, van ondernemers. Nou, dat viel eigenlijk wel mee en eigenlijk hadden ze wel langer kunnen blijven. Dus ik heb er hoop en vertrouwen in dat dit ook heel goed gaat uiteindelijk. Ja. Nou, meneer De Mos, dat is ook wat het COA ons laat weten. Dat er vooraf COA, veel maar, zorgen zijn. En dat achteraf ondernemers en omwonenden ook aangeven. Ja, daar hartstikke blij mee zijn. Als dat het beeld is wat u probeert te schetsen, dan wens ik er heel veel succes bij. Want dat is namelijk niet wat de mensen bij Pols zeggen. En Eén Vandaag en Hart van Nederland, ik noem u net die cijfers, zijn er mensen er massaal op tegen. En dat die boodschap maar wordt genegeerd. Dat bewoners op het laatste moment worden geïnformeerd met een verdongen feit. Dat is gewoon een grof schandaal. En daar maken de bewoners zich heel veel zorgen om. En ik sta aan de kant van die bewoners en die ondernemers die het daarmee moeilijk hebben. Ja, mevrouw Butt, dat is de kritiek van veel bewoners, dat er dus geen goede informatievoorziening is geweest. Erkent u dat? Ik erken dat dit voor sommige bewoners, dat horen we ook, ik ga het ook niet miskennen, dat het voor sommige bewoners wel heel snel is gegaan. Het is ook snel gegaan. Het is een noodgeval en ik kan niet anders zeggen... Dat is al zoveelste keer met uw college. Het is snel gegaan, dat ga ik ook niet ontkennen. Nee. Ik denk wel dat het goed kan gaan. Ik denk ook dat we het gesprek moeten aangaan. Ik ben blij dat er op korte termijn een bewonersavond is georganiseerd. En als het nodig is, wat mij betreft, moeten we in gesprek blijven met deze bewoners. Ja, dat moet u doen voordat u een beslissing neemt. En dat is het kwalijke. Kijk, u heeft een spoeddebat aangevraagd voor aanstaande donderdag. Wat verwacht u daarvan? Nou, we hadden eigenlijk een debat moeten hebben dat de Raad zich over dit had kunnen uitspreken. En dan had dit waarschijnlijk niet gebeurd. Er is waarschijnlijk een meerderheid in de Raad die hier tegen is. En wat ik ervan verwacht is in ieder geval dat de wethouder gekapitteld wordt op wederom participatie wat met voeten getreden is. Deze mevrouw die doet waar ze maar zin in heeft. Ze stelt burgers voor een voldongen feit. En ze helpt de badplaats Kijkduin naar de Rasmus. Mevrouw Butt, u mag daarop reageren. Nou, ik ben er nogmaals trots op dat het College van Den Haag deze mensen een plek kan bieden. Nou ja, via het hotel natuurlijk, daar ben ik trots op. Het is onwenselijk dat in Nederland, een beschaafd land, een land waar ik trots op ben, dat daar mensen op straat slapen, dat daar mensen in Ter Apel slapen. Dan moet je de veilige gladden eens een keer gaan uitzetten. En wij zijn, mevrouw Butt nog even uitspreken. Wij zijn als GroenLinks Den Haag heel erg blij dat deze mensen ook met kerst gewoon niet op straat slapen, maar een dak boven het hoofd hebben. Goed, ik dank jullie beiden voor dit gesprek met één microfoon vanuit Den Haag. Richard De Mos van Hart voor Den Haag en Hera Butt van GroenLinks Den Haag. Dit is de dag met Joram Kaat. Spekjes op een satéprikker, zakjes paprika chips en snoeptomaatjes. Als je jarig bent op de basisschool, dan trakteer je. Of toch niet? Op steeds meer basisscholen doen ze die tractaties in de ban. De reden is een einde maken aan de welvaartsverschillen tussen leerlingen. Is dat terecht? Ik ga erover praten met opvoedkundige Marina van der Wal en met Tilly de Jong van het platform Gezonde Leefstijl op School. Welkom beiden. Ik ben ook benieuwd naar uw mening. U kunt meepraten met de app van NPO Radio 1. Mevrouw de Jong, om even bij u te beginnen. 20 jaar bent u actief geweest in het basisonderwijs. Ik kan me zo voorstellen dat u dan ongelooflijk veel tractaties voorbij heeft zien komen. Wat voor tractaties zoal? Dat was echt nog in de tijd dat we de zakken chips, de zakjes snoep, dat soort dingen voorbij zagen komen. En af en toe iets gezonds. Ijsjes in de zomer, ook heel veel. Okay. Dus, maar de tractaties waren in het begin nog redelijk gewoon eigenlijk. In het begin wel, is dat veranderd? Ja, dat is de laatste jaren dat ik in het onderwijs zat, zag je dat al komen. Het werd steeds groter, het werd steeds meer. Zoals? Wat dan bijvoorbeeld? Ik vertelde hier net tegen je technicus een verhaal dat ik 2 meiden had, die werden 12 en de ouders hadden bedacht dat het leuk was om breezers te trakteren. Ik weet niet of je ze kent, misschien... Daar zit alcohol in. Daar zat alcohol. Ja, ze bestaan geloof ik niet meer. Maar het waren leuke kleurtjes. En er zat inderdaad alcohol in. Kinderen van 12? Ja, want ze waren nu 12. Dus ja, dan kon dat wel. Okay. Nou, je snapt, die gingen rechtsomkeerd. Ja. Dat is wel een heel opmerkelijk geval. Ik neem aan dat dat niet vaak is gebeurd. Of niet vaker Gelukkig is gebeurd. Niet. Nee. Mevrouw van der Wal, u heeft kinderen. Die zijn inmiddels wat ouder dan de basisschoolleeftijd. Maar waar trakteerde zij op vroeger? Nou, ik ben zo'n moeder geweest die ooit is gevallen voor zo'n spekkies taart. Een klassieker. Dat is een klassieker. En ik vond hem zelf zo prachtig. Had ik graag als kind gewild. Maar voor de rest heb ik bananenboten gemaakt. Okay. Rozijnenrobots met pakjes rozijnen. Ik heb kinderen die heel erg veel van fruit houden. Ja. Dus die vonden. Dat mocht mandarijnen trakteren vonden eentje die ze in november jaren vond dat geweldig. Kijk, dus het ging eigenlijk alle kanten op. Ja. Ja. Mevrouw de Jong, nu is op basisschool De Wegwijzer in Heerlen besloten om een nieuw feestbeleid in te voeren. Daar worden verjaardagen niet langer gevierd met trakteren om welvaartsverschillen minder zichtbaar te maken. Begrijpt u dat? Ja, ik kan dat zeker aan de ene kant begrijpen. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel redenen. Hè. We hebben de campagne Wie jarig is viert feest in het leven geroepen vorig jaar al. Omdat er heel veel redenen zijn waar scholen mee worstelen met het tractatiebeleid. Een daarvan is dat die tractaties dus steeds groter worden. Maar de andere is ook dat in sommige wijken, we hebben een school bezocht in Delft bijvoorbeeld, mm-hmm. waar de ouders echt allemaal gewoon een laag inkomen hebben en gewoon moeite hadden om die tractaties te gaan doen. En daar hebben ze al jaren geleden afgeschaft. Oké, en dat vindt u een goede zaak om te stoppen met die tractaties? Nou ja, weet je, het is natuurlijk heel erg per school ligt het. Als je daar geen problemen mee hebt op school en kinderen tracteren gezond, ouders kunnen het betalen, prima, lekker doen. Maar op het moment dat er problemen komen, dan. Het enige wat we eigenlijk met deze campagne willen zeggen is, scholen, ga daar nou eens over in gesprek. En bedenk dat niet tracteren ook een optie is. Dat is wat we hier eigenlijk naar voren willen brengen. En hoe moet je dan een verjaardag van een kind vieren op school? Ja, we hebben ze. Je kunt het zien op de website, hebben we filmpjes staan. Er wordt een enorm feest van gemaakt. Natuurlijk de taart op het digibord. Er wordt speciaal voor het kind gezongen. Het kind mag activiteiten uitkiezen zelf, de jarige. Oké, dus de verjaardag wordt zeker gevierd. Alleen dan niet met een tractatie, maar bijvoorbeeld een taart op het digibord. Mevrouw van der Wal, kunt u daar wat mee met zo'n tractatieverbod? Of het niet meer doen in ieder geval? Nou, ik ben heel erg blij met een platform als gezonde leefstijl op school. De missie ondersteun ik van harte. Waar ik moeite mee heb, is dat een gezonde school, dat over de hoofden gaat van een hele kwetsbare groep. Ouders die weinig geld te besteden hebben. En dat daar op deze manier gebruik van gemaakt wordt. Hoe bedoelt u? Nou, gezondheid op school, dat gaat over gezonde tractaties. Dat gaat, mag ik hopen, over bewegen. Dat gaat over een gezonde verhouding, bewegen, leren in de klas. Maar als je niet meer tracteert, dan kom je dus ouders die dat financieel moeilijk hebben om rond te krijgen, kom je tegemoet. Ja, maar je kunt ook zoals bijvoorbeeld in Amersfoort, kun je met de tractatiedoos werken. Jullie redacteur had ik het over het tractatiefonds. Vond ik een ontzettende leuk idee van mezelf. Maar dat jullie blijkt hebben al te lang, de technicus gesproken, de redacteur gesproken. Ja, ja, iedereen is al helemaal bijgepraat. Ja, maar, en jij als laatste. Ik als laatste, gaat het vaak. Ja. Een tractatiefonds? Ik dacht van nou, een tractatiefonds op school. Maar er zijn de scholen en die hebben een tractatiedoos. En daar wordt daar krijgen kinderen die het minder hebben, waar thuis de ouders het minder hebben, mm-hmm. die krijgen de mogelijkheid om dat in te zetten. Maar je kunt ook een tractatiefonds waar alle kinderen, waar geld voor wordt gekocht. En dat alle kinderen kunnen tracteren. En luisteraar, dat tracteren Paul, is voor mij echt heel belangrijk. Luisteraar Paul, die komt met precies datzelfde idee. Kunnen scholen niet een fonds oprichten, zegt hij. Maar inderdaad, dat tracteren is voor u dus zo ontzettend belangrijk. Want ik hoor net mevrouw de Jong zeggen, er worden op allerlei andere manieren wordt de verjaardag gevierd. Maar je zal een klas hebben met 40 kinderen. En je moet voor alle 40 kinderen moet je een ontzettend feest. Dat gaat ook ten koste van leertijd. En dan denk ik, komt weer op het bordje. Mevrouw de Jong schudt haar hoofd heel hard. Van de leerkrachten. Nee, wij zijn heel keurig, hè? Even naar mevrouw de Jong, ja. Nee, we hebben daar natuurlijk heel goed over nagedacht. Hè. Een verjaardag vieren op school, inclusief trakteren in de klas. Daar heb ik het nog niet eens over dat ze de klassen rondgaan, de leerlingen. Maar dat kost ongeveer een kwartier. En het feest wat ze nu doen, als je die scholen die dat op deze wijze doen... en die zeggen het kost ook een kwartier, langer niet... Dus de tijd blijft helemaal gelijk. Okay. Sterker nog, de jarige blijft daarna in de klas. Of gaat soms wel met een kaart rond naar alle leerkrachten. Ja. Of gaat bij de directeur een cadeautje halen. Want dat gebeurt ook. Dus alternatieven genoeg. Maar mevrouw Van der Bal, heel veel alternatieven. Dan begint u nu dus over de tijd. Maar het gaat hier over de financiën van de ouders. En de verschillen die er tussen leerlingen zitten. Zou het dan wat u betreft een goed idee zijn om die tractaties te skippen om die reden? Nee. Dat vind ik geen goed. Ik vind dat een school dan de... Kijk, we voelen ons allemaal ongemakkelijk als we de verschillen zien... Als het gaat om het besteedbare geld wat er is. En om dan te gaan skippen, om met ongemak om te gaan... daar heb ik heel veel moeite mee. Nogmaals, als je kiest voor een gezonde school en voor het beleid... prachtig, maar als het gaat om gelijkwaardigheid qua financiën... dan voelen we ons al heel snel ongemakkelijk. En moet je gaan kijken of er ook andere oplossingen zijn. Tracteren is voor kinderen zo belangrijk. Als je gaat kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling... met sociale vaardigheden om te geven en om te krijgen, om te leren bedanken. Dat moeten ze leren, mevrouw de Jong. Ja. En dan is dat ongemak wat er misschien bij komt kijken... omdat er verschillen zijn tussen kinderen, dat is niet erg, hoor ik hier mevrouw Van der Bal zeggen. Nee, ik ben het absoluut met haar eens als ze zegt... ze moeten dat leren. Ze moeten leren geven. Ze moeten leren dankjewel zeggen. Maar er zijn ook andere manieren waarop ze dat kunnen leren. Vergis je ook niet, hè. Kinderen tracteren tegenwoordig niet alleen op school. Maar ook op de BSO, ook op de sportclub. Vroeger was het echt alleen iets voor school. Maar dat is het al lang niet meer. Maar ik ben het eens. Kinderen moeten dat zeker leren. Maar ik denk dat als je een labmiddel gaat... zoeken zoals een tractatiefonds, dan ga je kinderen leren dat uitdelen van andermans geld, dat wel oké is. Nou nee, want ik vind dat alle ouders dan geld storten in het tractatiefonds en dat we dan de stevige schouders het meeste dragen. Dus we ouders die het meeste geld te besteden hebben, die betalen het meest aan zo'n fonds? Nou, als je met elkaar een tractatiefonds hebt, kun je eventueel van het niet verplichte ouderbijdrage... zou je dat kunnen doen. En dat alle kinderen, dat daar gemeenschappelijk voor ingekocht wordt... dat je dan ook het beleid van een school kunt voeren. Gezondheid bijvoorbeeld. En dan komt elke keer dezelfde tractatie op tafel? Nou, of verschillende tractaties. En dat vanuit de school dat het geregeld wordt... maar dat kinderen wel kunnen tracteren. Ja. Dat ze wel met dat schaaltje rond kunnen gaan. Dat ze, mevrouw de Jong, lijkt dat u wat? Als kaarsjes met fruit, dat ze dat zelf hebben gefabriceerd. Als de ouders die het meeste kunnen missen, het meest bijdragen? Ja, ik begrijp het sentiment. Maar ik kijk naar een school als bijvoorbeeld waar ik geweest ben in Delft... Waar geen enkele ouder is met sterke schouders... die iets überhaupt zou kunnen dragen. Echt in de achterstandswijken Amsterdam of Rotterdam... waar gewoon geen ouders zijn die voldoende geld hebben... om in zo'n fonds te stoppen. En stel nou dat er geld in zo'n fonds zit... maar halverwege het schooljaar is het op. Mm-hmm. Omdat er te veel kinderen zijn die daar gebruik van moeten maken. Weet je, dit is denk ik een hele mooie zou een hele mooie kunnen zijn in wijken waarin je een groot deel hebt van de ouders die het goed heeft en een klein deel die het slecht heeft. Maar niet en daar kun je dan iets bedenken. Mevrouw Van der Wal, dit werkt niet in de wijken waar weinig geld is. Dan zou je moeten kijken hoe een school met zijn financiën om kan gaan. En met het budgetteren over het hele jaar heen trouwens. Want gelukkig leerkrachten kunnen rekenen. Maar daar zal dan een oplossing voor gevonden worden. Alles om die tractatie maar op tafel te houden. Nou, op een gegeven moment zul je keuzes moeten maken. En dan kan het ook zijn dat een school kiest om te zeggen van dat doen wij niet. Maar ik vind dat uitermate jammer. Larinda die appt, stop maar met tracteren. Het scheelt voor veel moeders en vaders ook gewoon heel veel stress. Lekker makkelijk. Oh. Gaat u nou een luisteraar aanvallen? Nee, dit is een sentiment wat onder heel veel ouders is. Dus dat is zeker niet persoonlijk. Maar als we het hebben over opvoeden en over, nou, dat scheelt stress en dat is lekker makkelijk, dan denk ik van nee, die ouders moeten fijn gaan helpen met het feest op school. Ja. Want dit hoort bij kinderen, dit hoort er gewoon opvoeden, bij. Dat je ook stress hebt over de dingen die gebeuren. Luisteraar Gerrit die zegt nog niet stoppen met trakteren, wel stoppen met het uitdelen van uitnodigingen voor een feestje op het schoolplein en in de klas om uitsluiting te voorkomen, mevrouw de Jong. Ja, daar zouden we misschien een andere keer over door moeten praten. Ja, dat is inderdaad. Ja. Nou ja, dat vind ik dan wel het weghalen van okay. Momenten dat een kind ook eens teleurgesteld is. Daar zijn wij het heel erg over eens. Kijk, nou, heel goed. Jullie vinden elkaar. Dat is een mooie tractatie voor mij dan weer. Dank voor dit gesprek, Marina van der Wal en Tilly de Jong. Zometeen hoort u Kunststof met Mirte van der Drift. Zij spreekt dan met Michel van Egmond, bestseller auteur van voetbalboeken. 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met een belangrijke wedstrijd in de Champions League vanavond tussen Feyenoord en Atletico Madrid. Tot dan. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00, Juri.